Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Dosłownie chwilę temu minęła 17. Patrycjusz Wyżga, audycja do 19. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Podkomisja Smoleńska anuluje raport komisji Jerzego Millera. Nie ma do tego podstawy prawnej, komentuje jeden z członków komisji, która badała katastrofę w 2011 roku. W przyszłym miesiącu możliwe porozumienie między Brukselą a Polską w sprawie reformy sądownictwa, dowiaduje się korespondentka Polskiego Radia. Zakopianka od przyszłego tygodnia będzie nieprzejezdna w Lubniu. Ma to związek z remontem trasy. Tu-154 lecący 10 kwietnia 2010 roku do Smoleńska uległ destrukcji w powietrzu w wyniku eksplozji. Wynika z raportu technicznego podkomisji smoleńskiej. Jej szef Antoni Macierewicz poinformował, że obowiązujący dotąd raport komisji Jerzego Millera został unieważniony. Raport pana Millera nie tylko zawiera fałszywe tezy, ale został skonstruowany w oparciu o presję polityczną, która była wywierana na członków komisji i o sfałszowane materiały. Maciej Lasek, członek Państwowej Komisji, która w latach 2010-2011 badała katastrofę smoleńską, odpowiada, że teza Antoniego Macierewicza o unieważnieniu raportu Komisji Jerzego Millera nie ma podstawy prawnej. Nie ma takiej podstawy prawnej, która by, a przynajmniej jej nie znam w prawie lotniczym. Jeżeli pojawiłby się końcowy raport, to można byłoby powiedzieć, że ten raport albo uzupełnia poprzedni, albo go zastępuje. Dzisiaj mamy do czynienia z raportem cząstkowym, bo to, co nazywa pan Macierewicz raportem technicznym, jest tak naprawdę raportem cząstkowym. W związku z czym to, co powiedział, absolutnie nie ma tutaj żadnego oparcia w polskim systemie prawnym. Dokumenty z lipca 2011 roku wśród przyczyn katastrofy wymieniał zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania przy nadmiernej prędkości opadania w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Do 15 lat więzienia sąd apelacyjny we Wrocławiu złagodził karę dla Pawła R., oskarżonego o podłożenie ładunku wybuchowego we wrocławskim autobusie. Sąd pierwszej instancji skazał go na 20 lat pozbawienia wolności. Paweł R., zdaniem sądu, mimo problemów natury psychicznej, wiedział, jakie mogą być konsekwencje podłożenia i zdetonowania bomby samowarowej. Tak wyrok uzasadniał sędzia Andrzej Kot. I biegli wyraźnie wskazali, że celem było uzyskanie pewnych korzyści finansowych ukierunkowanych na zmianę swojego wyglądu i temu działaniu były podporządkowane inne zachowania. Więc on zmierzał, krótko mówiąc, innym celem niż pozbawienie życia osób. Tym samym w części sąd uznał apelację złożoną przez obrońców Pawła R., a odrzucił wniosek prokuratora o podwyższenie kary do 25 lat więzienia. Wyrok jest prawomocny. Do połowy maja możliwe porozumienie między Brukselą a Warszawą w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości. Polskie Radio dowiaduje się nieoficjalnie, że tak miał powiedzieć wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans z komisarzom, relacjonując swoją wizytę w Polsce. Zastrzegł, że porozumienie jest możliwe, jeśli wszystkie propozycje rozwiązania sporu obecnie omawiane zostaną wcielone w życie i będą obowiązującym prawem. Jeszcze jedna informacja z Brukseli. Ambasadorowie krajów członkowskich zatwierdzili ustalenia dotyczące zaostrzenia zasad delegowania pracowników w Unii Europejskiej. Sprzeciwiały się temu Polska i Węgry. Uzgodnienia są niekorzystne dla polskich firm, które z całej Unii wysyłają najwięcej osób do pracy za granicę. Ustalenie musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski. Zgodnie z ustaleniami okres delegowania ma wynosić 12 miesięcy z możliwością wydłużenia o pół roku. Po tym okresie pracownicy będą objęci prawem pracy kraju, do którego zostali wysłani. To będzie problem dla małych i średnich firm, które do tej pory wysyłały na dłuższe kontrakty, na przykład w sektorze budownictwa. Ponadto uzgodnienia przewidują podniesienie płacy minimalnej i objęcie pracowników wszystkimi układami zbiorowymi. Te zmiany przeforsowała Komisja Europejska. Polska i państwa naszego regionu zarzucały jej, że ugięła się pod presją krajów Europy Zachodniej. Głównie Francji i Niemiec, ale także państw Beneluxu, dla których tańsi pracownicy ze wschodu od dawna byli solą w oku. Polska i kraje naszego regionu mówiły, że to protekcjonizm gospodarczy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na koniec jeszcze ważna wiadomość dla kierowców podróżujących Zakopianką. Od poniedziałku trasa w Lubniu będzie całkowicie nieprzejezdna dla samochodów. Drogowcy planują obniżyć o niemal metr poziom jezdni pod nowo wybudowanym wiaduktem i położyć nowy asfalt, mówi Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie ma innej możliwości, żeby zrealizować te prace, które tam muszą być zrealizowane. Powstaje wiadukt i jego trzeba przeprowadzić nad drogą krajową numer 7, nazywaną Zakopianką. I żeby to zrobić, trzeba postawić rusztowanie. A żeby tam mogły przejechać wszystkie pojazdy, włącznie z ciężarowymi, to musi być odpowiednia odległość od powierzchni jezdni do rusztowania. Ponieważ nie można tam uzyskać takiej odległości bez obniżenia istniejącej jezdni, musi być obniżona. Generalna dyrekcja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia potrwają do 25 kwietnia. To był serwis Trójki. Czas na sport w Trójce. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj. Kibice najbardziej ci z Barcelony nie mogą otrząsnąć się z tego, co wydarzyło się wczoraj w Rzymie, gdzie Roma zmiotła z powierzchni Ligi Mistrzów Barcelonę. Trzeba było postawić na Włochów spore pieniądze, no ale kto wiedział, w Barcelonie z porażką nie mogą pogodzić się i nie pogodzą się jeszcze długo. Upadek Imperium obwieściła sportowa marka. Katastrofą pachniało od pierwszych minut meczu. Teraz trzeba przeanalizować, dlaczego wielka Barsa zamieniała się w tym sezonie w mały zespół na europejskich stadionach w Paryżu, Turynie i Rzymie. Zastanawia się komentator marki. Najsmutniejsze jest to, że przegrali sprawiedliwie, grali strasznie, przyznaje autor artykułu. Pod wejściem na Camp Nou i barcelońskimi barami Culés, czyli kibiców Barsy, składane są od wczoraj bukiety kwiatów. Do wszystkich dołączane są podobnie brzmiące wizytówki. Dziękujemy Wam z całego serca, z podpisem kibice Romy. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. No a wczoraj przypomnijmy, Roma wygrała z Barceloną 3-0 i awansowała. W Rzymie? Jak mogło być w Rzymie? Bajkowo. Każdy by wskoczył po takim niespodziewanym sukcesie. Prezes i właściciel klubu AS Roma, James Palota, świętując sukces drużyny, wskoczył do fontanny na Piazza del Popolo, czyli zrobił coś, co jest zakazane i za co grozi grzywna w wysokości 500 euro. Już obiecał burmistrzowi Rzymu, że zapłaci oczywiście, no ale jak przyjdzie znowu kolejny taki sukces, pewnie znowu wskoczy. I znowu zapłaci, i tak aż do finału. Do kompletu przypomnę jeszcze wyeliminowanie Manchester City przez Liverpool i mamy Ligę Mistrzów w całej okazałości. Dziś Real Madryt zagra z Juventusem, a Bayern Monachium z Sevillą. Tydzień temu Real wygrał w Turynie 3-0, a mistrzowie Niemiec wygrał w Andaluzji 2-1. Rozrasta się konkurencyjna do Formuły 1 Formuła E. Międzynarodowa Federacja Samochodowa oficjalnie potwierdziła, że w następnym sezonie w Mistrzostwach Świata startować będzie 11 zespołów, czyli więcej niż w Formule 1. W szóstym w historii sezonie wyścigowym bolidów elektrycznych teraz dołączają Mercedes i Porsche, a w tym sezonie kierowcy rywalizują w 12 wyścigach. Ale wyobrażasz sobie taki scenariusz kiedyś, żeby w ogóle nie było tej tradycyjnej, konserwatywnej formuły? Będzie tylko ta elektryczna, tylko bolidy z silnikami elektrycznymi? To możliwe? Ależ oczywiście, wyobrażam sobie. I to się może wydarzyć. Jaka to jest perspektywa twoim zdaniem? No pewnie to jeszcze trochę potrwa, bo musimy odejść od ustalonych przyzwyczajeń, natomiast nie ma od tego odwrotu. Tym bardziej, że te samochody to już osiągami wcale przecież nie odbiegają od tych spalinowych, ale pogoda, proszę państwa, dla jednych i dla drugich niezwykle istotna. W tej chwili w Polsce ciepło, najcieplej na południowym wschodzie, 23 stopnie Rzeszów i Przemyśl najchłodniej niezmiennie. Na wybrzeżu w Gdańsku w tej chwili 9, a właśnie się zmieniło, widzę na stronach Instytutu Meteorologii 10. stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane na północnym wschodzie i krańcach wschodnich okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia tam miejscami niewielkich przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 14 stopni, na krańcach północno-wschodnich 22 stopnie ma być w centrum, a nawet 24 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia, w salonach Toyoty rozpocznie się finał wyprzedaży rocznika 2017 i potrwa tylko do soboty 21 kwietnia. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne będą w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus.

A Helka krzyczy policja i bułko wryja i fajno jest. U Bronki Wstawa, proszę Państwa, to piosenka dnia w Trójce, kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Bytów egzekwuje opłaty za parkowanie w strefach objętych tym nakazem także od obcokrajowców. To pierwsze miasto w Polsce, które postanowiło uporać się z tym problemem. Pobieranie tych należności jest bardzo trudne, bo polskie miasta nie mają dostępu do zagranicznych baz CEPiK, czyli nie mogą ustalić właściciela parkującego pojazdu. W studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedz proszę, jak to się w Bytowie udało? Można by powiedzieć, że przez przypadek, jak opowiada Andrzej Kraweczyński, zastępca burmistrza Bytowa, do urzędu miasta zgłosiła się pewna niemiecka firma windykacyjna, która zwietrzyła w tych egzekucjach dobry interes. Firma to nie wie, na jakiej zasadzie trafiła do nas. Myśmy troszeczkę czasu rozważali to, sprawdzali od strony prawnej, czym ryzykujemy, czy niczym nie ryzykujemy. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli rzeczywiście dopiero od kwoty wyegzekwowanej wnosimy tą układ prowizyjny, opłaty dla tej firmy, nie ryzykujemy niczym. Poza tym, że budżet miasta wzbogaci się, a firma windykacyjna zarobi. Nie są to być może astronomiczne kwoty, ale zawsze coś z tych pieniędzy uda się zrobić dla mieszkańców. Wszak blisko 60 tysięcy piechotą nie chodzi. Przy kwocie, którą mamy do wyegzekwowania za lata od 13 do 17, to jest około 80 tysięcy z tytułu opłaty dodatkowej. Jest to udział tej firmy tutaj na poziomie około 24 tysięcy. Natomiast myślę, że tu jest aspekt taki wychowawczy, troszeczkę przypominający, że wszyscy podlegamy temu samemu prawu i musimy z tytułu parkowania samochodu w strefie płatnego parkowania ponosić koszty. Jednak nie do końca wszyscy, bo niemiecka firma egzekwuje należności, ale tylko od obywateli Niemiec, Austrii i Danii, bo w tych krajach ma swoje przedstawicielstwa. Wszystko więc zależy od tego, jacy cudzoziemcy odwiedzają dane miasto, tłumaczy Karolina Gałecka, rzeczniczka Warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich. To rozwiązanie z Bytowa jest rzeczywiście bardzo ciekawym rozwiązaniem. Z pewnością w tym mieście częściej parkują osoby narodowości niemieckiej niż w Warszawie, gdzie tutaj w zasadzie ta turystyka jest bardziej rozwinięta i gdzie mamy tak naprawdę i turystów i ze wschodu, i z zachodu, i tak naprawdę z całego świata. W związku z tym nie wiem, czy byłoby możliwe stworzenie takiego systemu, czy znalezienie nawet takiej firmy, która dla nas mogłaby windykować takie należności ze strony turystów. Niemniej jednak przyjrzymy się temu rozwiązaniu. A to przyglądanie się będzie polegało na analizie prawnej, a także finansowej. Bo czy gra warta jest świeczki? Wszystko zależy, jak spojrzymy na liczby. Jak mówi Radosław Wilkiewicz, rzecznik City Parking Group, firmy obsługującej strefy płatnego parkowania, odsetek niepłacących cudzoziemców jest bardzo niski. Według naszych informacji ta skala jest bardzo niewielka. Ja nie sądzę, że procent samochodów zagranicznych, które otrzymują opłaty dodatkowe, to nie przekracza 1%, być może są miejscowości, które leżą bliżej granic naszego kraju i tam rzeczywiście tych samochodów może być więcej. Takim przykładem na przykład jest Świnoujście, gdzie tych samochodów na niemieckich rejestracjach jest sporo. Ale gdyby ten 1% przełożyć na konkretne miasta, to te największe, z dużą liczbą turystów, tracą rocznie nawet kilkaset tysięcy złotych. Ale tracą nie tylko na cudzoziemcach, także na Polakach, bo ci, jak wiadomo, są bardzo pomysłowi. Lokalne media z Kielc donosiły o Polakach, którzy zmieniali tablice rejestracyjne na te z obcego kraju po to tylko, by nie płacić. Tyle ile kierowców, tyle jest ludzi, każdy z nas jest inny. Oczywiście jest naprawdę bardzo duża grupa kierowców, którzy uczciwie chcą wnieść opłatę i płacą. Natomiast rzeczywiście są kierowcy, którzy można powiedzieć, że trochę kombinują. Dla tych kombinujących ważna informacja. Miasto ma 5 lat, by dochodzić swoich należności z tytułu parkowania bez opłaty. Wszystkie te cenne informacje zebrała Anna Rowicińska. Bardzo dziękujemy. Proszę. Tu Trójka, 19 minut po 17. To a propos, proszę Państwa, ruchu miejskiego. Monika Bożym już teraz w Trójce. Big Yellow Taxi. They paved paradise and put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hotspot. Don't it always seem to go, but you don't know what you've got until it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. Charge the people again. dollar and a half just to see. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away that DDT. Give me spots on apples, but leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise. Monika Bożym, telefon na Myśliwiecką 22,7 trójek. Usłyszałem, że o dostępie do okulistyki będziecie się zajmować tam w dalszej części programu i chciałbym tylko powiedzieć, że w lutym tego roku mam problem z jednym okiem, z plamką żółtą. W szpitalu zapisałem się na wizytę w szpitalu wojskowym, Boże, jak on tam się na tej, no nieważne naprawdę, na październik 2019. To jest ten moment. Do tematu właśnie wracamy. 17.22. Zapraszamy do Trójki. Trzech okulistów na 20 tysięcy obywateli to stanowczo za mało, a tyle właśnie mamy specjalistów, którzy opiekują się naszym wzrokiem. Zdaniem Polskiego Związku Niewidomych wczesna diagnoza w wielu przypadkach uchroniłaby pacjentów przed całkowitą utratą widzenia. Na razie jest to niemożliwe, bo na wizytę u okulisty, jak Państwo słyszeli, czeka się u nas średnio kilka miesięcy, podkreślała podczas spotkania z ministrem zdrowia Małgorzata Pacholec, dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN. Postulatem naszym jest zniesienie skierowań do okulisty w naszej przychodni. Najbliższe terminy są na jesień. Jest problem z diagnostyką. Problem ogromny. Panie ministrze, tak sceptycznie pan się odniósł do prośby o likwidację skierowań do okulisty, czyli powrót starego. Jest sceptycznie, tylko... Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zniesienie skierowań może dać efekty pozytywne, ale musimy to mieć mocno jakby udokumentowane i analizujemy. Więcej okulistów, tak, do tego? Oczywiście też, ale też większy czas poświęcony na pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Jest szansa na to przy tej liczbie okulistów, jaką teraz mamy? Szansa na pewno jest, bo wiemy, że część lekarzy pracuje w sektorze prywatnym. Chcielibyśmy ich zachęcić i zaprosić do powrotu szerszego do systemu publicznego. Pani jest zdania, że jednak likwidacja skierowań, tak jak przecież było jeszcze niedawno, tak, ułatwiłaby sprawę. Tak. Wprowadzenie skierowań nie zmniejszyło czasu oczekiwania do ambulatorium okulistycznego. Nie. Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Iwona Grabska-Liberek. Do okulisty idą osoby już, które rzeczywiście mają problem ze wzrokiem. Taki pacjent stoi w dwóch kolejkach. Najpierw do lekarza pierwszego kontaktu. A pan minister boi się, że będzie rzesza ludzi, którzy przyjdą po prostu na okulary. Natomiast ci, co przychodzą na okulary, to proszę mi wierzyć, 30% zostało skierowanych do dalszej diagnostyki. Czyli nawet jeżeli on przyjdzie na te okulary, to przy okazji? Przy okazji będzie zbadany i będzie zweryfikowany, czy oprócz okularów ma jeszcze jakieś schorzenie. Problem ogromny to rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku. To jest świadczenie gwarantowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety my dowodzimy niejako, że jest to świadczenie niegwarantowane. Gwarantowane jest na papierze, należy się, ale dostęp jest trudny. Jest tylko w tej chwili w Polsce 13 kontraktów zawartych na to schorzenie. Ta rehabilitacja jest przeznaczona dla osób całkowicie niewidzących? Nie, nie, absolutnie. Rehabilitacja jest dla osób słabowidzących. Teresa Kłys, dyrektor przychodni Polskiego Związku Niewidomych. Oczywiście dla niewidomych również, bo my go musimy nauczyć poruszania się na nowo. Natomiast osobę słabowidzącą dobieramy te odpowiednie pomoce. To są lupy, prawda? To są akurat lupy. Tu są okulary lupowe z bardzo bliskiej odległości. Zainteresowały mnie okulary z kropką czarną. To jest AMD, symulator choroby, czyli ten człowiek widzi bokiem, kątem. Tylko musimy znaleźć teraz, w jaki sposób na przykład głowę powinien ustawić, żeby zobaczyć rzeczy, które chce zobaczyć. Na przykład czujnik poziomu cieczy. Dodamy herbatkę sobie. Zaczyna piszczeć, że już mamy praktycznie poziom osiągnięty i nie należy więcej lać tego wrzątku. I się nie oparzyć. Na razie skierowania do okulistów mają pozostać. Trwają jednak prace nad organizacją rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku. Jest szansa, że niebawem skierowanie na takie ćwiczenia będzie mógł wystawiać na przykład lekarz pierwszego kontaktu. A spotkanie okulistów z ministrem zdrowia obserwowała Ewa Dudzińska. zd@polskieradio.pl. Pytamy dzisiaj, jak państwo słuchają Trójki dzisiaj? Przecież święto radia. Proszę mi wierzyć, większość zdjęć, które pokazują, jak państwo to robią, to zdjęcie z samochodów. Proszę uważać, skupić się przede wszystkim na drodze. Kolejne, które bardzo mi się podoba, pan Piotr wysłał zdjęcie, dowodzi, że słucha, że ma radio w kuźni i mimo hałasu słucha Trójki. Jest zdjęcie, jest dowód. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Proszę pisać zd3@polskieradio.pl. Proszę wysyłać fotografie. 7 najciekawszych nagrodzimy zestawami radiowymi Kocham Radio. Napisy na koszulkach i na kubeczkach czekają. zbliża się 17.30. Filip Jarek. Co najmniej 257 osób zginęło w katastrofie wojskowego samolotu w Algierii. Maszyna Renault rosyjskiej produkcji rozbiła się tuż po starcie z jednej z baz wojskowych na północy kraju. Większość ofiar to żołnierze i ich rodziny. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny tragedii. 6 miesięcy ograniczenia wolności za publiczne znieważenie ukraińskiego małżeństwa. Taki wyrok sąd rejonowy w Olsztynie wymierzył Robertowi D. Mężczyzna umieścił na samochodzie poszkodowanych, a także w okolicy ich miejsca zamieszkania naklejki przedstawiające płonące zabudowania i napis UPA ukraińscy mordercy oraz przekreślony wizerunek Stepana Bandery. Ograniczenie wolności będzie polegało na obowiązku wykonywania prac społecznych. Robert D. został także obciążony kosztami procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Około 45 tysięcy osób rocznie umiera w Polsce z powodu smogu. To 12% wszystkich zgonów. Poinformowano w Katowicach podczas konferencji zorganizowanej w ramach ogólnopolskiej kampanii Czas na czyste powietrze. Eksperci alarmują, że brakuje regulacji prawnych, które skutecznie zabroniłyby spalania niskiej jakości węgla i odpadów komunalnych. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam dobre informacje dla kredytobiorców. Stopy procentowe zostają bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym dziś dwudniowym posiedzeniu. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. To decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku. Ekonomista BZWBK Piotr Bielski prognozuje, że inflacja gwałtownie nie powinna przyspieszyć, a stopy utrzymają się na obecnym poziomie jeszcze ponad półtora roku. Ja bym się spodziewał, że stopy procentowe w Polsce nie wzrosną wcześniej niż w listopadzie 2019 roku, czyli mamy jeszcze ponad półtora roku stabilizacji. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostała na poziomie 1,5%. Ponad 90% inwestorów zagranicznych obecnych w Polsce ponownie zainwestowałoby w naszym kraju. Wynika z ankiety Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Polska jest drugim najatrakcyjniejszym rynkiem dla inwestorów w Europie. Pierwsze okazały się Czechy. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula komentuje, że w Polsce działa tak zwany efekt kuli śnieżnej. To znaczy pojawienie się jednego inwestora z danej branży, takiego bym powiedział rozpoznawalnego i znanego w swoim sektorze, sprawia, że natychmiast pojawia się u nas jego konkurencja. Tegoroczna ankieta wypadła gorzej niż przed rokiem. Ocena spadła o 5,5%. Punktu procentowego. W ciągu kilku tygodni Komisja Europejska może nadesłać odpowiedzi na większość wątpliwości dotyczących tzw. ustawy stoczniowej, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Ustawa obowiązuje od stycznia zeszłego roku, ale tylko częściowo. Komisja wzięła pod lupę zapisy o zryczałtowanym 1% podatku dla przemysłu okrętowego. Inne ułatwienia dla stoczni to objęcie ich specjalnymi strefami ekonomicznymi i zerowa stawka VAT dla produkcji statków. Na zamknięciu warszawska giełda blisko równowagi. Indeks WIG 20 0,13% pod kreską, WIG 0,23% na minusie. Po południu za euro płacimy 4,19, za dolara 3,38, frank szwajcarski kosztuje 3,53, brytyjski funt 4,81. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Interesujące się, proszę Państwa, rzeczy dzieją w pogodzie. Cały czas najcieplej na południowym wschodzie, Rzeszów, Przemyśl, Kraków, tam 21 stopni, Wrocław, Opole też 21, ale coraz mniej rośnie, natomiast temperatura na północy, w Gdańsku było 9, już jest 10 stopni. W nocy w województwach południowo-zachodnich zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. W nocy temperatura minimalna od 4 stopni, najchłodniej oczywiście na Suwalszczyźnie, 5-9 stopni na północy i w miejscowościach podgórskich, do 10-11 stopni na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm.

Trwa ogólnopolska kampania pod hasłem Stop pożarom traw. Strażacy w całym kraju już od kilku tygodni otrzymują tysiące zgłoszeń o podpaleniach na polach i łąkach. Służby przypominają, że wypalanie trawy nie przynosi żadnych korzyści. Jest za to bardzo niebezpieczne. Starszy kapitan Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Są to podpalenia celowe. W tych pożarach też giną ludzie. Taki pożar bardzo ciężko ugasić strażakom, prawda? Znaczy strażacy tutaj mają ze względu na wielkość tego zdarzenia, to albo muszą bardzo długie linie gaśnicze ciągnąć, albo przede wszystkim pracują tłumicami. Dają skutek gaśniczy, natomiast sam strażak też jest wtedy narażony na oddziaływanie ciepła i czasami nawet i płomienia. Lepiej wszystko rośnie, jak się wypala. Taka fama kiedyś chodziła, że po to, żeby rosła młoda, ale nie mam pojęcia. Dzieci dla zabawy to pewnie robią. Po co się wypala? Żeby było czyściej. Odrośnie nowa i ładnie wygląda. A tak to stoją takie chętnie. Jacek Lesisz, pracownik ogrodu botanicznego w Łodzi. W ogóle nie trzeba wypalać traw, dlatego że jest to zabieg zbyteczny zupełnie. Wcale nie użyźnia gleby, on ją zubaża. Zostają tam tylko chwasty i po jakimś czasie wyrasta kilka gatunków traw, które no, nie są chętnie zjadane nawet przez zwierzęta. Ponadto niszczy się również ptaki. O tej porze już ptaki zakładają gniazda. Często już są jajka, są pisklęta. Poza tym no, małe zające również tam pojawiają się. No i te zwierzęta, one, kiedy ktoś wypala trawę, są zdezorientowane dymem, no i ulegają zaczadzeniu i spaleniu. To już głośno w mediach przecież o tym ciągle, nie? Mówią, że to nie jest ekologiczne i tak dalej. Przecież tam żyją jakieś zwierzęta i życie się tam toczy w tej trawce, więc... Absolutnie. Niszczy się całą florę. Wszystkie zwierzątka trawią się niszczy. Broń Boże. Mam działkę i nie śmiałabym nic zapalić. Więc to jest okropne, no, głupota ludzka. No nie myślenie o tym, że jednak tam jest życie. Nie wolno tak. No, ale ludzie niektórzy twierdzą, że to użyźnia glebę. A tam użyźnia glebę. A ile zniszczy? Bardzo dużo zniszczy. Jestem wrogiem tego. To jest taki typowo polski zwyczaj, bo nigdzie w Europie się nie wypala traw. No nie wiem, czy to jest tradycja taka, którą trzeba zwalczyć raz na zawsze. Nie wiem, po co to robią. No głupota to jest. Dla całego społeczeństwa są to ogromne koszta. Już nie mówię o takich sytuacjach, które na szczęście jeszcze nie miały miejsca, że w momencie, kiedy strażacy gaszą gdzieś trawę, kto inny zginie, dlatego że strażacy nie dojadą na czas. Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 500 zł. Jeśli jednak pożar wyrządzi szkody, sprawa kierowana jest do sądu, a sprawcy może grozić nawet 10 lat więzienia. Zagrożeniu przyjrzał się Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. A w Trójce już za chwilę Puls Trójki i Beata Michniewicz na zegarach 17.42. Again. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, poseł Michał Jach. Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry państwu. I poseł Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący tej komisji, były wiceminister obrony w rządzie PO-PSL. Dzień dobry. Spotykamy się tuż przed posiedzeniem Komisji Obrony, na której mają paść pytania i odpowiedzi dotyczące m.in. działań podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Czego opozycja, panie pośle, chce się dowiedzieć przede wszystkim? My przede wszystkim chcemy, żeby po ponad dwóch latach pracy tej podkomisji ta podkomisja pokazała efekty. Dzisiaj już trochę się dowiedzieliśmy na tej konferencji prasowej. Przewodniczący tej podkomisji, Antoni Macierewicz, który przecież niedawno jeszcze był ministrem obrony narodowej i powoływał tą podkomisję ponad dwa lata temu, przedstawił te wszystkie bulwersujące hipotezy, które już wcześniej przez ostatnie kilka lat były prezentowane. Mówi pan bulwersujące hipotezy, ale jak sam powiedział, przedstawiając ten raport, w tej chwili jest nowa jakość, bo one są udowodnione. W każdym razie udowodnione jest to, jak mówił Antoni Macierewicz oraz inni członkowie podkomisji, że były wybuchy, co najmniej dwa wybuchy. Nie ma żadnych dowodów, to są ciągle hipotezy. Jeżeli chodzi o twarde dowody dotyczące tego, co się działo z samolotem, co było przyczyną katastrofy, to przecież podstawą są czarne skrzynki. Mamy też ekspertyzę pirotechniczną i mamy też ekshumację ciał. I wszystkie te dowody, czyli czarne skrzynki, pokazują przebieg polegający na zderzeniu z ziemią. Te urządzenia działały do momentu zdarzenia z ziemią i nie ma lepszych dowodów niż zapis z rejestratorów z pokładu samolotu. Ale nie mamy tak dużo czasu. My mamy opracowanie ekspertów dla potrzeb prokuratury i trzeba pokazać ten raport ekspertów i skończyć pracę tych amatorów w podkomisji Antoniego Macierewicza. Ale tak się ma stać. Antoni Macierewicz powiedział, że swoje wnioski przekazuje prokuraturze i dopiero prokuratura będzie orzekać, czy był zamach, czy były wybuchy innego rodzaju, że dzisiaj nie zostały przedstawione żadne wnioski polityczne i żadne wnioski ostateczne, gdyż jest to raport techniczny. Zgodzę się, że nic dzisiaj nie zostało przedstawione. Panie przewodniczący, czy według pana to, co dzisiaj przedstawił Antoni Macierewicz i inni członkowie podkomisji, było przełomowe, tak jak wcześniej to zapowiadał, że będzie? Jest wiele informacji, które mają potwierdzenie w symulacjach komputerowych. Niezwykle skomplikowane procesy, które powodują, że prawdopodobieństwo wybuchu jest praktycznie udowodnione. Natomiast kwestia jeszcze, z jakiego powodu to się stało, jaka była przyczyna tych wybuchów, budzi, nie ma jeszcze na to odpowiedzi. To chyba jest najbardziej skomplikowana materia, z którą się przyjdzie jeszcze w przyszłości zmierzyć. Natomiast to dlatego pytam, czy mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju przełomem, czy nie? Pani redaktor, te badania na symulatorach komputerowych, niezwykle sprawnych i sprawdzonych w wielu katastrofach samolotowych na świecie, prowadzonych przez ekspertów uznanych na całym świecie, to już nie można mówić, że to tylko polscy naukowcy i kwestionować ich kompetencje, ale to ludzie o światowych osiągnięciach mówią bez właściwie wątpienia, że wybuchy były, co najmniej dwa były na pokładzie samolotu i one zadecydowały. Zresztą o tym mówili. Ale o czym zadecydowały? O tym, że samolot, że doszło do katastrofy, że przyczyną były wybuchy, a nie jakaś pancerna brzoza. Zresztą, pani redaktor, eksperci znający się na katastrofach samolotów mówili od początku, że samolot uderzając o miękką ziemię nie ma prawa rozbić się na 60 kilka czy 80 tysięcy kawałków. Takiego przypadku w historii lotnictwa nie było. Panie przewodniczący, chyba nie wszyscy eksperci, bo gdyby tak było, to wszystko byłoby uwzględnione w raporcie komisji Millera, która też opiera się na biegłych, na ekspertach. Pani redaktor, ci wszyscy, którzy kwestionują te decyzje, oskarżając o jakąś grę polityczną, to są ludzie odpowiedzialni za to, że nie doprowadzili do właściwego przeprowadzenia śledztwa zaraz po tej niezwykle dramatycznej katastrofie i nadal to czynią. Chcę powiedzieć... Ale ja powiem o zwykłym człowieku. Ja się nie znam na badaniu wypadków lotniczych i powiem kolokwialnie, ja już głupia jestem, jak tego słucham. Pani redaktor, trzeba pytać tych ekspertów, którzy pisali ten raport, w ilu oni takich katastrofach brali udział, jakie mają osiągnięcia i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że komisja Millera manipulowała tak danymi, jedne ukrywając, inne powtarzając nieskończoność, ażeby z góry uzyskać założoną odpowiedź. No dobrze, ale biegli też manipulowali? Polscy biegli, bo to by było dosyć duże oskarżenie, że wszyscy byli, nie wiem, w jakimś spisku, fałszowali opinię. Pani redaktor, te dane, które kilka miesięcy temu wykryto podczas badania materiałów źródłowych, które zgromadziła komisja Millera, wykazały, że sam przewodniczący Miller sterował pisaniem raportu, mówiąc, że musimy się zmierzyć, musimy brać pod uwagę opinię i tak dalej. Ja już dokładnie nie zacytuję tej wypowiedzi, ale ona była po prostu skandaliczna, która w jednoznaczny sposób pokazywała, że wyniki pracy Millera mają odpowiadać z góry założonej teorii, że nie było żadnego zamachu, że Brzoza rozwaliła samolot. To jest po prostu bzdura. Teraz pan poseł Czesław Mroczek, a ja mam takie do pana także pytanie. Czy może mimo wszystko, że tu jest tyle wzajemnych niechęci i oskarżeń o to, że eksperci są źli, że biegli też są źli, może warto jednak, zanim powstanie ten nowy raport końcowy, ostateczny, spotkać się w gronie różnych ekspertów i to przedyskutować. Proszę Państwa, nie ma żadnego raportu ani cząstkowego, ani nie będzie żadnego raportu końcowego. Antoni Macierewicz nie będzie kończył tej pracy, bo ta praca była podstawą jego kariery politycznej ostatnich lat. Od 8 lat mamy podważanie ustaleń, które zostały dokonane. Ja mówię tak, nie odwołuję się już w tej chwili do raportu komisji ministra Millera. Pod rządami tego rządu, Prawa i Sprawiedliwości, eksperci opracowali raport dotyczący zdarzeń tej katastrofy dla potrzeb prokuratury. Ten raport leży na biurku prokuratora generalnego. On zawiera ustalenia tych, którzy się znają w poszczególnych dziedzinach specjalistów po prostu. I pora już skończyć te cuda, które wyczynia Antoni Macierewicz od 8 lat. Jest raport na biurku prokuratora generalnego, ale chodzi o to, żeby ujawnić ten raport. Ujawnijcie raport i będziemy znali prawdę. Antoni Macierewicz, nie wiem, o którym raporcie pan mówi, ale niedawno Prokuratura Krajowa kilka tygodni temu przekazała informację, że powołuje następny zespół ekspertów, dlatego że zmieniły się nieco dane, są wyniki ekshumacji, jest dostęp do większej liczby materiałów, no i trzeba jeszcze raz przeprowadzić ekspertyzy. I to jest klucz, to jest istota tej rzeczy. Znaczy, jest już raport opracowany pod rządami tego rządu przez ekspertów i ten raport nie jest ujawniany, bo on, rozumiem, jest niewygodny, bo on by kończył, już przerywał te cuda, które się dzieją. Więc dzisiaj... Ja nie wiem, czy on jest wygodny, czy niewygodny. Ja tylko słyszałam, o czym mówiła redaktor. Prokuratura, że prokuratura Dobrze, mówiła, prokurator. Że... Pani redaktor. No nie, sorry, prokuratorem to ja nie będę. Że tamten raport opierał się na ekspertyzach z 2015 roku. Ja mówię tylko jedno. Ponieważ eksperci, ci, którzy znają się na badaniu zdarzeń lotniczych, na poszczególnych dziedzinach specjaliści, którzy opracowali ten raport dla prokuratury, poznajmy ten raport i przestańmy zajmować się tymi cudami, które robi Antoni Macierewicz. No to może nie przestańmy, tylko porównajmy. Dokładnie o tym mówię. Pani redaktor, opozycji, która tak ochoczo i tak w sposób często no, nie mający nic wspólnego z kulturą polityczną, atakuje te wszelkie ustalenia. Wcale nie zależy na tym, ażeby dowiedzieć się ostatecznej prawdy. Oni to wykorzystują do podciągnięcia w nieskończoność awantury. Ja chcę powiedzieć, że dzisiejsze posiedzenie komisji jest szóstym w tej kadencji, zwołanym na wniosek opozycji, który co 3-4 miesiące muszę zwoływać posiedzenie komisji nadamy i ciągle jest ten sam temat wałkowany i polega to na tym, że wystarczy popatrzeć na stenogramy z posiedzeń komisji, że jeden po drugim poseł Platformy Obywatelskiej wychodzi i powtarza to, co mówił 3 miesiące temu i wcale nie słucha, A jakie są odpowiedzi? Bo tam było, nie wiem jakie były wcześniej pytania, ale dzisiaj są pytania między innymi o koszty, o to, dlaczego Antoni Macierewicz jest na czele zespołu, tak? Nie wiem, czy dobrze zapamiętałam. Tak. Panie przewodniczący, nie, no ale pytanie jest do mnie. Zerwał pan posiedzenie wyznaczone wcześniej. O czym pan w ogóle mówi? Uciekacie albo w tajność, albo zrywa pan posiedzenie. Kto przychodzi na te posiedzenia? Przychodzi minister obrony przedstawia, tak? I dzisiaj będzie minister Błaszczak, tak? Dzisiaj będzie minister Błaszczak nie przekazuje. Przychodzi wiceminister. Nie spotyka się z posłami, nie przekazuje opinii publicznej informacji na temat swoich zamierzeń. Pani redaktor, pan minister Mroczek wprowadza tutaj taką manipulację. Rzeczą naturalną, że na posiedzenia komisji i to w tej kadencji, jak i w poprzedniej, rzadko przychodzą konstytucyjni ministrowie, wysyłają na to swoich zastępców. I oni mają pełnomocnictwo i wiedzę. Chcę powiedzieć, że te pytania, na które dzisiaj będzie minister odpowiadał, część z nich już była wielokrotnie zadawana w czasie tej kadencji Sejmu. Jak powtórzę jeszcze raz, to jest szóste posiedzenie, nie licząc zapytań i interpelacji poselskich, których też było co najmniej kilka w tej kadencji, a więc tu nie chodzi o żadne wyjaśnienie sprawy, tylko podgrzewanie tematu, który jest na rękę. My chcielibyśmy w spokoju czekać do ostatecznego wyjaśnienia. Czy nie lepiej byłoby, żeby ta podkomisja przygotowała ostateczny raport, zamiast przedstawiać cząstkowy, jak mówił Antoni Macierewicz, został do tego w jakimś sensie zmuszony, ogłaszać, że w ogóle w tej chwili tamten raport Millera jest anulowany, a więc chyba obowiązuje jedyny w tej sprawie to raport anodyny. To jest dobra, pani redaktor, no ta ósma rocznica okrągła, poza tym zakończenie manifestacji, odsłonięcie pomników daje taką jaką szczególną cezurę czasową i było wielkie oczekiwanie na również społeczne, żeby podkomisja smoleńska ogłosiła pan, raport. Że niestety, spełnione? Niestety, no nie udało się przeprowadzić wszystkich zamierzonych badań. Dobrze, panowie się śpieszą na posiedzenie. Jeszcze dwa zdania, proszę bardzo. Prawo, nie wiem, riposty, odpowiedzi. Ta podkomisja działa już dłużej niż komisja ministra Millera, ponad 2 lata. I dzisiaj Antoni Macierewicz zapowiedział, że będzie pracował rok, ale to nie znaczy, że w rok, jeszcze rok, ale nie znaczy, że zakończy. On nie zakończy tej sprawy, bo gdyby zakończył tą sprawę, to by był koniec tego, co go niesie politycznie. Ta sprawa jest wykorzystywana przez PiS politycznie. Szkoda, to niestety, panie redaktor, pokłosie. Wiedzą swoje, zależy komu ufają. Taka jest niestety prawda. Najlepiej ekspertom. Dziękuję. Różni się, jak pan wie. Poseł Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Czesław Mroczek, dziękuję, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Autopromocja. Niegdyś i znów kultowy. Wskrzeszony 2 lata temu przegląd filmów o sztuce w Zakopanem zaprasza na swoją 21. edycję. Przez 4 dni obejrzymy 31 filmów konkursowych. A także pokazy najgłośniejszych pozycji gatunku i spotkania z ich twórcami. W Trójce, relacje w czwartek i w piątek o 10.45. Oraz Radiowy Dom Kultury. Po raz pierwszy z Zakopanego w sobotę o 13.00. Polecamy. Agnieszka Szydłowska. Ryszard Jaźmiński. I Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, okay, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert.